elmondom, mi történt. You're the last, not everything. Megette a Pávó Miki az imént. Igen, mert egyszerűen közben be tudtam tolni egy mennyei palacsintát. Életed palacsintája. Hát egyike az életem nagy palacsintáinak. Nagyon finom volt. 22 óra 48 perc, így ez elszaladt volna az idő. Hopp, erre jut eszembe, van egy új karórám is, gyönyörű. Akkor a karórája van. Igen, egy kicsit, figyelj. Láttátok a Top Secret-et? Már hogy analóg. Top Secret-ben van az, amikor ráközelít. Halljuk. Amikor ráközelít a kamera az órára, és ilyen nagyon nagy számlapja van, neki valóságban is akkora. Arányaimban például próbálok méltó lenni a nagy elődökhöz. Akkor a karórám számlapja, mint a fejed. Akkor a karórám számlapja, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni. Ez igaz. Akkor a karórám számlapja, mint Nagy Magyarország. Akkor a karórám számlapja, hogy láttam, hogy makaron varjut. Fűben nyuszit? Akkor a karóra, hogy ráhúztam egy karóra. Robi, telefon. Halló? Köszönjük, hogy részt vettél az adásmenetben, igazán lenyűgöző volt a teljesítmény. Halló? Csumi! Csumesz! Özsi vagyok Veszprémből. Szevasz, te vagy ez a jó csaj, aki mondta, hogy majd visszahív. Ja, majd az, kérdétek el, kicsasztak egy házi buliból. Mit csináltál? Bezártak egy szobában, összetörtem a berendezést. Ez most történt? Picit, ja, kicsit megcsúsztak a tévék. Ja. Elöntött a hív? Ja, kis csúzli gumi volt, aztán elszálltak az óvó, kicsit berúgtunk ma. Újjaj. Jajjajjaj. Akkor te még most is piás vagy, nem? Jaj, picit bekaptunk. Most ott vagy Veszprémbe vagy? Bekaptatok pár gólt? Párat, ja. Aha. Mi újságon veletek? Minden oké, okay, te. Jó van, csajok nem jönnek a műsorba ma? De, itt vannak. Vannak itt is, csak már nincsenek abban az állapotban. Itt van az egyik kamerom is, várja, mondd nektek valamit. Mondjad a számot. Mondjad. Szevasztok, figyeljetek, küldjetek ma ide valamit csajt. Na hát akkor hol van az ide? Hova megy az egyenes? Várjál, beszéljenek a csajok. Ez bejön ez a duma? Melyik duma? Tessék, itt vannak a csajok. Itt van, tessék, akkor hát, itt van két csaj. Adjad vissza azt a csajt. Két kézzel szórjuk, mint a Rockefeller. Na hát akkor szórjuk. Mi vagyunk a csajozás medicsiei, baszki. Ez van. Sátok, szóljatok már a Bakony felé is egy-két csajt. Bakony felé? Ja. Yeah. Mondjad, várost? Veszprém. Lányok, Veszprémbe. Onnan hallgatnak minket, Veszprémből. Kis fuvar Veszprémbe. Arra fel a most sajnos nem megyünk. Van egy nagyon jó taxis ismerősöm, olcsón idehoz, Bagyó. Pesti? Peston is dolgozik. Hol van a rosszja? Na, Veszprémbe hova menjenek a csajok? Hol vannak ezek Veszprémbe. Az igazi? Na. Hát mondjam pontosan a lakcímet. Igen, légy szíves. Lóczi Lajos utca 16 per A, Huszár Tamás. Lóczi Lajos utca. Köszönjük szépen, akkor mennek, jó? Sokan hallgatják szerintem... Jó, óra 8000 és a fuvar. Figyelj, sokan hallgatják szerinted Veszprémben az Este FM-et? Hát nem túl sokan, mert nem mindenhol jön be, hogy igazából. Toronyházban laktok? Itt nagyon jó bejön. De ti toronyörök vagytok, nem? Mi, ja. Harangozók vagytok a Veszprémi templomban. Tehát ja. A csajok menjenek a Lóczi Lajos utca 16 per A-ba, a nevet elfelejtettem. Mi volt? Huszár Tamás. Kapucsengő van? Mondj meg egyszer. Kapucsengő van. Hogyne lenne? Jó, akkor fölcsöngetnek, és akkor óra 8000, jó? Oké. Okay, és akkor okay. Átvágtatnak a tiszta udvar rendes házan, és akkor megcsinálják a kis dolgot. Utána az extrákat, azt meg tudjátok beszélni, jó? De jó, fuvart ki kell fizetni. Az ügyfelekkel folytatott okay. Beszélgetés sajnos felvesszük, okay. Jó? Oké, figyelj, nem tudok valami kifizetni helyettem a berendezés, nem nincs valamilyen ismerősötök? Nem, nincsen berendező ismerősünk. Pedig kéne már, ki kéne fizetni, mert sok itt a gond már. Aha. Jó, mindegy. Hát mindegy, a lányok elindultak. Szevasz, hello. Szevasz, köszi, okay, telefonáltál, csók. Jó. Megyünk, hát okay. Pénzért mi megyünk mindig. Szevasz. Be a kocsiba, órán belül ott vagyunk. Figyelj. Szevasz. Lányok, mi volt a vélemény? Akkor indulunk, lányok. Megyünk akkor? Lányok, akkor ki vezet, jó, ki nem iszik. Mentek akkor? Mennyit fizet a ez szokásos, 8000-et ezt mi kapjuk. 8000-et mi kapjuk, és akkor az extrát azt ti kapjátok. És akkor, ha a BTB-t befizetjük, meg tudod, akkor marad a levonások után egy ilyen 1000-2000-1300-fél. Jó? Az jó, nem? Mehetünk, nem? Veszprémi lenne a cím, akkor mondom Lóczi Lajos utca 16 per A. Huszár Tomit kell keresni a kaputelefonon, jó? Jó, és azt kell bemondani, hogy akkor ő be fogja mondani, hogy igen, tessék, te meg mondod, hogy üljenek a fiúk ölébe a lányok. Úgyhogy angyalok, ez a jelszó, és akkor azt mondják, hogy a Bakonyban lehet, hogy havazik, úgyhogy akkor menjetek a hóláncos egyedi kialakítású Lamborghinivel, jó? Jó, és akkor irány. Angyalok, hát akkor irány. Jó? Köszi, hello. Na, összehoztunk fiúkat lányokkal, nincs más hátra, mint hogy magunk is e felé tendáljunk. Ez itt az Este FM 98, mondtad a HRZ, és egy délceg férfi pávon, Miki. És egy gyönyörű férfi pár is. Labori Gravity Look in time I've got no home in this world Just you And you are not mine No race, only the price. There is no tomorrow, only tonight. Stay. Hát, ja. Csak mi lenne a fő motivum, nem? Várja, adás van. Estefem 98.6, Hitremény, Zsűrölet, Robi, Cseti, Páva és Párizsi. Sajnálatos módon Robinak rá kellett keverni egy szignált erre a számra, mert már készen voltunk az első strófával, az elégiánkkal. Akad a Párizsi, nem? Igen, akadok, mint a távol-keleti utánzat CD lejátszóban, a lézervető tű. Haló! Haló! Haló! Haló! Szevasztok, Mikik! Szia! Ne suttogjál, ne, így nem hallunk. Kis öreg. De vagyok rekedve is. Ja? Csináljunk egy Jager próbát. Mondd azt, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Ez szerintem nem a Jager. Tényleg csak be vagy rekedve? Hát a szobatárs már alszik. Szobatárs Márci, a bonca már alszik. Alszik, mint állat. Az milyen, amikor egy állat alszik? Fingik közben. Horkol a bonca? Ja. Te szoktál pukizni álmodba, Mihály? Ja. Mit állott? És milyen ágyneműt van? Fukos? Nem. Micimackos. Igen, de melyik a dugós micimackos, vagy az igazi gyerekverzió? Hát, nem is tudom már. Csillagjegyek nincsenek meg ilyen dugópózokban? Én nem hallatszom ott hangosan. Én ott nem hallatszom. Tehát a fülére szorítja Mihály így a paplan alatt. Ellopta a nagypapa szokolját, és a fülébe van az a dugó. Misike, kinek a mobilja ez? A sajátom, loptam valahonnan. Misike, szoktad nézni az apujék pornófilmjeit? Igen. Mi a kedvenc pozíciót, mint amikor a nénik meg a bácsik mit csinálnak? Dugnak. De hogy? Akkor Misi, ha most leteszed, akkor tudom, mi lesz a paplan alatt. Bejönnek a kis törpök, és megpróbálják elcsábítani a törpicúrt. Azt szeretném kérdezni. Mondjad. Bevoltomofog. Mi? Bevoltomofog. Nem értjük, Mihály. Föl kell ébreszted a húgodat. A bávó az homofog. A bávó homofog? Az homofog. Nem homofog. Vagyok homofog. Elmondom is, hogy mi ez a homofog. Valóban a bávó homofog. Az azt jelenti, hogy... hogy tényleg ennyire egyszerű vagy? 80 nap alatt körbe megy két homoszexuálissal a föld körül. Homofog. Ez a homofog kerülés. Te nagyon egyszerű vagy, kisfiam. És utána fölteheti a péniszét az asztalra, mint a fokokat megkerülő tengerészek a lábukat. Figyelj, magyarázzuk már neki. Homofób! Kisöcsi! Így már érted? Homoszexuálisokat gyűlölő. Elítélő. Elítélő. Az a homofób. És most le kell tegyük, mert lejár a praktikumod. Még hello. Ennyi, komolyan egy levegővel ennyit végigmondani az igazi fej. Igazi bank cselekedet. Igen. Halló. Na, halló, egyértelmes. Csúszikumi, én vagyok házibuliból. Na mi a történet? Nagyon le vagytok csúszva, hallod? Én csak a csajok. Én is sugdoltok, nagyon kell. Most indultak Pestről. Na mennek, hát mondom, hát Budapest-Veszprém viszonylatban azért odaérnek szerintem. Még vesznek gumit előtte azért, érted? A hangod alapján ítélve azért. Kútnál megállnak még mosakodni. Pizzi gumi már jó jönne. Jó, mennek már, mennek. Ó, figyelj, nem itt tette valamit véletlenül? Ne. Utóbbi másfél órában szeszesítod, fogyasztottál? Nem. Gumi. Maximum egy sört. Maximum. Tudnád ezt rikoltva mondani, egy maximum? Maximum! És akkor... azt tudnád üvöltve szavalva ordítani, hogy talpra magyar? Hello? Mondd azt, hogy talpra magyar. Talpra magyar! Üvöltsd! Talpra magyar! Üvöltsél! Talpra parka! Csöcs, Laci! Kicsit csumigumi! Csumigumi! Mindjárt jönnek a pankok, már csak 50 perc! De tényleg, szózzok valami csajnak! Csajok már utom vannak! Csajok, semmi gáz! Na, nyugi! Figyelj, addig is lejátszunk neked egy számot, na, jó? Nehogy azt, nehogy aztán eljárjon a jobb kezed addig! Csajok meg utom vannak, nektek meg itt a buli! Oké, szevasz! Figyelj, buli! Köszönjük, kedves vendégeink! Jó, semmi baj, Ronald Reagan! Kicsim? A messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Figyelj. Buli! Mennek a csajok? Irány Veszprém. Tetszik, se aggódjatok. Pörög a Lamborghini. Üvölt a 126-os Polski motor a Lamborghini hátuljában. És a lányok veszik az offszert. És megmossák. A hajuk a téli benzinkútnál. Megmossák a mosolygóperem alatt. És indulnak. Hozzátok a házi buliba. Huszár Tamás. Laki Adolfoca 16. Lóci Lajos 16 per A. Huszár Tomi. Kaputelefon. Veszprémben. Nyomjad. Hogy is van? Alkessákez, undorító. Alkessákez, a viselkedés a formabontó. Alkessákez, undorító. Ja. Halló, Sanyi bácsi. Halló. Halló. Szia, Sanyi, mondjad! Jó, oké. Zombaton csak? Hát reggel 8-kor akkor. Aha. Jó, oké. Jó, rendben. Hát, szia, Sanyi.

persze. Az a legjobb? Igen. Hát nem a legjobb, mert a polcvég a legjobb, de a felső polcos az nagyon jó. De felső polcos polcvég? Ne. Esküszöm, hát a lemezek között tudod, ott nem, más egy kicsit. Nem, ami a... Ki van téve az izére? A derékszög, a rendes polcos. Nem, akkor nem polcvég, bocs, ezt visszaszívtam. Tehát felső polcos. Tehát majdnem number one. Hát, ja, majdnem promótált áru. Közvetlenül karácsony előtt megelőzte Jimmyt. Na jó. Csúnyán azért nem kell beszélni, egy. Most őszintén. Ja, bocs, azt hittem most már 11 után lehet. Nem. Akkor, neked akkor se. Egyébként lehetne, de úriember akkor nem beszél, ugyanúgy nem. Te komolyan azt gondoljátok, hogy úriemberek betelefonálnak? Én azt gondolom, hogy te egy úriember vagy. Hát én nem vagyok az speciál, de. Képességgel lehetnék. Le, ma lehetnél, de szerintem az is vagy. Jaj, nagyon rendes vagy. Te is egy úriember vagy. Igen. Úgyhogy szervusz. Szervusz kérlek. Szervusz kérlek. Próbáljuk meg megoldani ezt a dolgot így a gentleman manner alapján, jó? Vagy valami. Jó, elköszönt már? Fogta magát, letette? Robi letette helyette? Azt hittem meg elvitte. Halló. Robikám, halló. Itt egy másik. Ne suttogjál, annyira undorodom a homofób suttogásodtól. Fúj. Szervusz, szia, köszönjük, hogy telefonáltál. Én is vagyok. Nem érdekel. Az egy másik dolog. Azt szeretnénk, hogyha az utánunk következő punk műsorban lennél a 10. betelefonáló. És akkor megnyerheted Randy Boiler lábkörmét. Vagy a hónaj szagát, ezt még nem tudjuk. Nem tudjuk, melyiket adjuk az aranyért, és melyiket az ezüstért. Halló. Halló. Várlak. Jó. Zenéljünk addig, amíg suttog. Igen, magukhoz térnek ezek a hallgatók. Senki más nem tudja olyan jól interpretálni a Tremlows hajdani slágerét. Ezt is mi énekeljük. Mint Big Daddy, egy olasz bevándorló Jamaikáról. És mögötte a Hitremény zsűrölet állatkórusa, ezúttal a dzsungelbeli állatok kara fog énekelni nekünk. Kakadú, tigris, oroszlán. You believe, we don't. À la traversée du désert, je fais mon boulot comme de l'eau dans une coupe, sur le sable souple, sans faire de la soupe. Ce qui m'amène à côtoyer la lune, avec la profondeur du dieu grec Neptune. Comme l'oiseau sacré du Guatemala, je te mène en orbite sur le Galactica. Soupa, galactique, délicat, c'est Galactica. Soupa, galactique, délicat, c'est Galactica. Soupa, galactique, délicat, c'est Galactica. Antistatique, solar club MC, antistar, car y'en a plein la galaxie. Orbite stationnaire, esprit débonnaire, cher dans les airs à ma vitesse de croisière. Quand je retombe sur la terre des hommes, je consomme des sitcoms et vois des shit comme l'homme qui slalome entre les balles de Magnum. Sylvester Stallone, je récupère en entrant dans ma sphère, oubliant l'attraction et la stratosphère. Suis-moi, rien à voir avec la NASA, je te mène en orbite sur le Galactica. dans le cosmos, dans les studios, avec du matos, nous mettons la sauce comme des albatros, filons vers Helios, sans sombreros gringos. Nous avons comme cap l'étoile du berger, le son et le mix sont à l'apogée. Cela n'a rien à voir avec le capitaine Kirk, le but de l'Odyssée, ne pas entendre peur. Voilà pourquoi je te mène vers Vega, comme de la Vega, pour changer le climat. Galactique, délicat, psychadélica, du Sahara, vers le Galactica. Heavy fun before the interview. Let's listen to the chorus. Groove. Halló! Ne ijesz meg, beszélj. Lemez szüvetséges, szevasz. Na figyeljetek rám, szóval... Már megint a régi lemez. Milyen régi lemez? Mondjad. Na szóval a szegény emberkének most el van törve a kezem, és nem biztos, hogy kibírom a 60 hercig. Szóval nem lennétek olyan kedvesek is. Nem, nem. Nem már. De. Szevasz. Már. Csá. Na, mert most a mi kívánságaink jönnek. Mit akadás? Még ezt a hallgatót szerintem. Jó, aztán utána pedig zárjuk be ezt a mai bazárt, jó? Jó. Húzzuk le a rólót. Na, figyelj, egy trámen visszám. De gyors a kezed. Rajta van a riplájon. Nem te volt a hétmesterlövészben az a szimpatikus törpe? Nem, nem. Az 180-ammal nem is. Kétszer megnyomtad a zöld gombot? Aha. Tük-tük. Megszólaltam. Is újra. Ezüst puska. Nem játsszuk el, sajnos. Nem. Pedig hallottuk, hogy, vagy gondoltuk, hogy ezt kéred. Mm. Az a baj, hogy itt tudod, ilyen szerkesztőségi diktátumok vannak. Van egy komolyabb karta. Én és most ilyenkor az a baj, hogy évfél előtt 20 perc a mi kívánságainkat vagyunk kénytelenek lejátszani. Kénytelenek játszani, jó. Különben kirúgnak minket. És nem szabad trip-hopot kívánnom, közele. És drum and bass se. Nagyon zora. Ezt megmondták. Ugye, aláírtuk. Kézkezet most alapon, akkor itt szerintem olyan poroszos szigor működik, hogy csoda, hogy ebben ezek között a körülmények között tudunk rádiózni. Komolyan. De egy fiú, azért a Móninak üzenem, hogy azért szemét volt, hogy nem mondta meg a komolyat, jó? Csak ennyi. Jó szórakozás, szemét állatok. Jó, átolmácsoljuk abban az esetben, hogyha összefutunk vele itt az egzugos folyosókon. Szevasz, szevasz, hello. Hello. Oké. Okay. Azt hiszem, akkor műsor után kéne mennünk a hangszalagtárba, ahova le kell vinnünk mindig archiválni az aznap esti műsort. Várjál, szerintem feleljünk meg akkor most a szerkesztőség elvárásnak, jó? Jó, igen, legyen a kívánságainknak a utolsó 20 perce, jó? Jó, jó, tehát csináljuk így. Na. Jó? Most mi lesz akkor? Hát kezdjük mondjuk a kívánságommal. Na. Jó? Valami bevezető, valami. Semmi, mondom? Nem. I feel love. Köszönjük szépen, Pávó! Az én kívánságom következik részemről, ez volt a hét a zsűlölet hete. Köszönöm nektek, barátaim, ezt a nagyszerű estét. Köszönöm a szerelemnek, hogy irányt mutat az életemben, és hagy merre menni. És legfőképpen és legutolsó sorban köszönöm, Robi. Köszönöm, köszönöm. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more, farewell. Auf Wiedersehen, adieu. Le. Én is ezt kértem volna. Így nekem Luther Vandross marad, de remélem őt is szeretitek, mert én nagyon. És talán ez a nóta még nem is szólt itt sohasem. Jó, yeah. eyes, I must say, 'cause I never had seen such a pretty face with such a warm and beautiful smile. It wasn't hard for me to notice your style. I was fascinated, surely. She took my heart and held it for me. I wouldn't let her get away, not until she heard me say. At least then I won't regret it. Regret the fact I missed the chance for romance. At least I'll walk away knowing I tried my best and I'm going on with my day. 'Cause at least she heard me say. Próbáltam egy olyan számot találni, amit még igazán nem találkoztam ebben a rádióban. Úgyhogy akkor most hallgassuk meg ezt. Jó, hát szerintem jó adás, nem? Szerintem a Robi szuper-sztár. Menjünk. Csetti szuper-sztár. Ja, jó. Azt a jövőt, amire lehet táncolni. Csá! Left alone. dust. Kezdőknek és haladóknak. Yeah.